भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 177वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और चौथे अधिकरण तक पीछे हमने देखा था, आज पांचवा अधिकरण प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 884, दूसरा अनुच्छेद भाष्य की तीसरी पंक्ति अंत से, तस्मात तदंगम यदनृतम, इससे जो अंग है वह अनृत है, क्या अनृत अंग हो सकता है? अनृत कभी भी अंग नहीं होगा कर्म का। आपका प्रश्न जिस दृष्टि से है कि जो कर्म शास्त्र में कहे गए हैं वहां जो प्रधान और अंग भाव से कथन होता है कि जो साधन है, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वो प्रधान कर्म के अंग बनते हैं, या अन्य कर्म भी हैं अप्रधान कर्म है, वो अंग बनते हैं, प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, उन अंगों का शास्त्र में विधान किया गया है, यानी मुख्य प्रयोजन की सिद्धि में वो सहायक होते हैं। उस अर्थ में अगर अंग शब्द लेंगे तो अनृत कभी भी अंग नहीं बनेगा, क्योंकि अनृत को विहित नहीं किया गया वहां पर, और न ही अर्थतः वो प्राप्त है कि वहां करना चाहिए। यहां जो अंग अप्रधान का आपका कथन है वो करना चाहिए के अर्थ में, ऐसा तो अंग हो नहीं सकता। लेकिन वक्ता का अभिप्राय यहां इस रूप में है कि ये जो अनृत वदन का निषेध किया जा रहा है, ये उस अनृत वदन का है जो कि कर्म करते समय उससे संबंधित संकल्प आदि लिए थे और उनको वो कर नहीं रहा है, इस रूप में वो अनृत लिया जा रहा है। तो ये परोक्ष रूप से उसका अंग बन रहा है, सीधे सीधे नहीं, अनृत नहीं। लेकिन व्रीहिवीर यजेता यवैर्वा यजेता, तो व्रीही की जगह यव अगर ले रहा है तो व्रीही और यव चूंकि अंग है और उससे जुड़ता हुआ ये अनृत है, तो इस रूप में परोक्ष रूप से भले ही अंग कहते हैं लेकिन अनृत को अपने आप में अंग नहीं कहेंगे। वक्ता का अभिप्राय यह है कि अन्य जगह जो अनृत बोला जा रहा है उसका यहां निषेध नहीं है, इस कर्म से अतिरिक्त जो अनृत है जीवन में या अन्य कर्मों में उसके लिए यहां पर निषेध नहीं है, इसी कर्म से संबंधित निषेध किया जा रहा है। ठीक। ओ आचार्य महोदय, अत्रैव उपरितन्याम पंक्त्याम लिखितम अस्ति तस्मात् अंगद्वाय विधातव्यम अस्मिन् अपि पक्षे चेदत्र उच्यते यस्य अंगत्वं साधयितव्यं भवति तस्य विधानं अवश्यमेव कर्तव्यमिति, परन्तु अत्र यत् अधुना उच्यते तस्मात् तदंगं यदनृतमिति, अत्र परस्परं विरोधः दृश्यते। इनका कहना है कि अंग वही हो सकता है जिसका कि विधान हो, विधान होना चाहिए, तो इस पक्ष में भी इसका विधान होना चाहिए, तो इस रूप में यहां पर कथन नहीं कह सकते, क्योंकि तो ऊपर जो इन्होंने कहा है अंगम सत प्रकरण है ना गृहीयता, अंग होते हुए वो इस प्रकरण से ही वचन से गृहित होगा, न च अभिहितम अंगम भवति। इनका कहना है कि यदि इसको इस प्रकरण से गृहित करेंगे तो अंग होते हुए ही गृहित होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाली पंक्ति देखिए, पूर्व पक्षी जो कह रहा था यह तो पुरुष प्रयत्नो अनर्थको भवति कर्म धर्म पक्षे, यदि इसको कर्म का धर्म मानेंगे तो पुरुष का प्रयत्न का कथन अनर्थक हो जाएगा। नानृतम वदेत में जो वदेत है ये पुरुष धर्म को बता रहा है, विधि की जा रही है और पुरुष का धर्म है, पुरुष प्रयत्न यहां पर होना चाहिए, वो पुरुष का प्रयत्न अनर्थक हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। पुरुष धर्म मानेंगे तब तो पुरुष का प्रयत्न सार्थक हो रहा है, यानी शब्द जो कह रहा है वदेत और हम पुरुष में ही घटा रहे हैं, लेकिन कर्म का धर्म मानेंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है। क्यों ऐसा? क्योंकि तो प्रयोग वचन है ना कर्तव्यता वचनादि की, जो प्रयोग वचन है वदेत इसमें कर्तव्यता का वचन यानी लिंग यहां पर है, ये कर्तव्यता का वचन कहा गया है, श्रुति है, वाक्य से पता लगता है, इसलिए वो व्यर्थ हो जाएगा ये जो किसी ने कहा। तो ये कह रहे हैं कि अंगम सत प्रकरण है ना गृहता, प्रकरण का मतलब यहां पर है प्रयोग वचन से, ये जो प्रयोग वचन है नाम ऋतम वदेत, इससे ये तब गृहित हो सकता है जब ये पहले अंग अंग हो, अंग होते हुए ये गृहित हो सकता है। अंगम सत प्रकरण है ना गृहता न च अभिहितम अंगम भवति, जिसका विधान ही नहीं किया हुआ वो अंग नहीं हो सकता। प्रकरण से जब हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं ये इस प्रकरण का है तो उसको उसका अंग मानते हुए कथन करते हैं, उस दृष्टि से वहां पर ठीक है। और जुड़ते हुए जब हम करेंगे तस्मात अंगत्वाय विधातव्यम अस्मिन अपि पक्षे, तो देखो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, पूर्व पक्षी ने तो जो निषेध किया वो कह रहा था कि वदेत जो है वो पुरुष की कर्तव्यता को कह रहा है, लिंग जो है पुरुष की कर्तव्यता को कह रहा है। सिद्धांति उस वदेत में जो कर्तव्यता है उसको वदेत के आधार पर लिंग के आधार लिंग को पहले उसको अंगत्व बनाने के लिए कह रहा है। वदेत में कर्तव्यता जो है न वदेत, इसको ले लीजिए न बोले, ये जो पुरुष प्रयत्न है ये पुरुष प्रयत्न तब हो सकता था जब पहले कर्म के साथ में वो जुड़े, कर्म के साथ जुड़ करके प्रकरण के आधार पर। ये कह रहे हैं अंगम सत प्रकरण ही न गृहता, अंग होता हुआ ही ये इससे गृहित हो सकता है, नहीं तो नहीं। न च अभिहितम अंगम भवति, पूर्व पक्षी जिस तरह पुरुष धर्म मान रहा था तो इनका कहना है कि ये वाक्य यहां पढ़ा गया है ये तब पुरुष से भी जुड़ सकता है पहले इसका अंग बनेगा यहां पर, और ये जो कर्तव्यता का है ये अंग बनाने में खर्च हो जाएगी, विधि जो है इसका अंग बनाने में खर्च हो जाएगी, जब अंग बनाने में खर्च होगी तो वो पुरुष के प्रयत्न के साथ में नहीं जुड़ेगी। तस्मात अंगत्वाय विधातव्यम अस्मिन अपि पक्षे, इस पक्ष में भी इसको अंग बनाने के लिए विधान करना पड़ेगा। अंग बनाने के लिए भी या तो आप दो विधियां मानो, पहले अंग बनाने के लिए विधान करो फिर पुरुष प्रयत्न करो। पूर्व पक्षी केवल पुरुष प्रयत्न ले रहा है, सिद्धांति कह रहा है कि इसमें अंग तो बन ही नहीं पाया इसका, तो इस विधि को तो अंग बनाने में हम खर्च करेंगे, पहले अंग बनेगा तब आप उसके लिए पुरुष प्रयत्न को कह सकते हो, तो यहां तो अंग बनाने में खर्च हो जाएगा तो अभी पुरुष प्रयत्न पर नहीं लगेगा। तस्मात अतो मन्यामहे प्राकरणिकस्य अयम निषेध, ये जो विधि है ये प्रकरण के साथ संबंध जोड़ने में लग गई, अप्रकरण से ये जुड़ गया, इसलिए ये इसका अंग होता हुआ कर्म का जो अनृत कर्म का अंग बन रहा है वो नहीं बोलना चाहिए। यानी उसी विधि से पूर्व पक्षी विधि से पुरुष धर्म को ले रहा था, सिद्धांति ने कहा कि ये विधि तो कर्म के साथ में जुड़ेगी, कर्म के साथ जुड़ जाएगा, प्रकरण के साथ में जुड़ जाएगा, वो केवल पुरुष को ही बताने के लिए नहीं है, पुरुष को नहीं बताएगी पहले प्रकरण से ही जुड़ेगी, अंग के रूप में जोड़ना पड़ेगा, बस वहां खर्च हो गई आप तो दूसरा हो ही नहीं सकता, ये तात्पर्य। आचार्य महोदय अत्रैव अत्र द्वितीय अनुच्छेदस्य द्वितीय पंक्तेः तस्मात् अंगत्वाय विधातव्यम् अस्मिन् अपि पक्षे अस्मिन्नेव वाक्ये नान्त्रितं वदेत् इति विधानमस्ति उत्तमा निषेधः अस्ति, है तो निषेध है ये वदेत में जो विधि है, तो कह रहे हैं इसको अंग बनाने के लिए, इसको अंग बनाने के लिए पहले विधान करना जरूरी है, इस प्रकरण में पढ़ा गया है, उसके साथ में जोड़ने के लिए भी विधान तो करना ही चाहिए। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि वदेत में जो विधि है वो व्यर्थ हो जाएगी यदि आप इसको कर्म से जोड़ेंगे, तो यदि पुरुष धर्म मानेंगे तो वदेत की विधि सार्थक होगी, कर्तव्यता नष्ट हो रही है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था। सिद्धांत ने कहा कि ये जो विधि है कर्तव्यता ये सार्थक हो जाएगी कर्म के साथ जोड़ने के लिए, कर्म के साथ जुड़ेगा इस तरह सार्थक हो जाएगी। तो तस्मात अंगत्वाय विधातव्यम, बोले इसका कर्म का अंग बनाने के लिए भी इस वाक्य को, ये जो निषेध है ये कर्म का अंग माना जाएगा, अनृत नहीं, अनृत न बोलना संकल्प से न हटना ये इस कर्म का अंग है, इसको कर्म के अंग में क्योंकि सहायक बन रहा है तो उसका अंग बनाना है बस। जी आचार्य महोदय अत्रैव अस्य विचारस्य यत् प्रयोजनम् उक्तमत्र यत् पूर्वपक्षे यदा पुरुषधर्मो भवति तदा स्मार्तं प्रायश्चित्तम् अन्यच्च यदि क्रतुधर्मो भवति तर्हि यजुर्वेदिकं प्रायश्चित्तं कर्तव्यं भवति इति उच्यते चेत् स्मार्तं वा प्रायश्चित्तं स्यात् यजुर्वेदिकं वा तत्र को विशेषः इनका पूछना है कि दोनों प्रायश्चित्तों में क्या अंतर है तो इसकी तो यहां कोई उल्लेख नहीं है मेरे को भी जानकारी नहीं है लेकिन ये प्रायश्चित तो अलग अलग होगा वो अलग अलग प्रायश्चित है वो करना जो वहां कहा गया होगा इन छोटे छोटे त्रुटियों में स्खलनों में वहां पर प्रायश्चित कहे गए ये नहीं होते तो इसका प्रायश्चित ये करे ये नहीं हो तो इसका प्रायश्चित ये करे इस तरह से कई बार होता है ऐसा नहीं कि हमारे से त्रुटियां होती हैं तो बस फिर करना ही नहीं है और हम अयोग्य हो गए वहां बहुत प्रायश्चितों के विधान दिए त्रुटि हो गई फिर से करे इस तरह से करे इस प्रायश्चित पूर्वक करे वो सारा का सारा अहम एतत् प्रष्टुम् इच्छामि यथा मन्ये तत्र यजुर्वेदे पृथक प्रायश्चित्तम् अस्ति अन्यच्च स्मृतौ पृथक प्रायश्चित्तम् अस्ति चेत् केनचित् त्रुटि कृता अधुना स स्मार्तं प्रायश्चित्तं कुर्यात् उत वा यजुर्वेदिकं कुर्यात् यजुर्वेदिकं न किमपि कुर्यात् तत्र को दोषः इति इसको देखिए एक ही कर्म के लिए भी भिन्नता हो सकती है भिन्न भिन्न स्थितियों के अंदर और वहां अपने कुछ नियम होते हैं एक सामान्य व्यक्ति कोई झूठ बोलता है आपस में उसके लिए सीधे सीधे क्या दंड है हमारे संविधान में झूठ बोला बोल दिया कौन पकड़ेगा कौन क्या करेगा और वैसे भी कोई सीधा नहीं लेकिन अगर कोई संसद सदस्य संसद में झूठ बोल देता है प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य झूठ बोलता है न्यायाधीश कोई झूठ बोलता है वकील या ऐसे जो शासन से जुड़े हुए चीजें वहां अपने उनके दंड हैं जो भी किया जाता है वो सब अलग अलग माना जाता है इसी तरह संसद के इन्होंने अलग नियम बना रखे हैं वहां अगर कोई परस्पर अपराध होता है भिन्न ढंग से गलत व्यवहार करता है एक समाज में गलत व्यवहार करता है उनके अलग अलग दंड होते हैं वहां हमारे बहुत से संविधान कानून लागू नहीं होते इसी तरह सेना के अंदर भी है वहां जो कुछ अपराध होते हैं वहां सेना के नियम चलते हैं वहां हमारा जो भारत का संविधान है उससे अतिरिक्त विशेष विधान किए गए हैं उस तरह से वहां पर लागू होते हैं कुछ अपराध होते हैं जो सामान्य न्यायालयों में नहीं आ सकते वो सेना के उसमें ही जाएंगे और वहां उनके अपने अनुसार वहां पर तो समान होते हुए भी भिन्न भिन्न हो सकता है स्थिति के अनुसार अब उसको आप मनुष्य का मानेंगे या तो किसी संस्था या तंत्र से जुड़ा हुआ मान करके करेंगे तो उसमें अंतर आ आता है ऐसा हो सकता है वहां पर और कोई जी इसी संदर्भ में यदि एक व्यक्ति ने संकल्प किया कि व्रीही मैं हवी के द्वारा यज्ञ करेगा और फिर वो जब बाजार जाता है व्रीही नहीं मिलता तो यव ले आता है और यव से हवन करता है फिर तो दोनों ही शास्त्रोक्त हैं उसके बस पर पूर्व में उसने कुछ संकल्प किया बाद में वो संकल्पित न करके शास्त्रोक्ति विकल्प को उसने अपनाया तो उसमें इतना बड़ा प्रायश्चित की क्या बात है बड़ा प्रायश्चित है या छोटा है ये तो अलग कुछ लिखा नहीं लेकिन हाँ प्रायश्चित है तो देखिए इसमें यद्यपि दोनों शास्त्र के द्वारा कहे गए हैं और अनेक जगह पे एक नहीं हो तो दूसरे को ले सकते हैं प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में कहा जाता है ये नहीं हो तो वो भी ले सकते हैं विधान होता है वहां तो किया जा सकता है लेकिन इन सब कर्मों के साथ में मन और उसके संकल्प मन की दृढ़ता निश्चय उस सब को भी लिया गया है अब आप देखिए कि मान लो पहले से किसने कहा कि मैं यव से करूंगा तो अब क्या कारण हो सकता है कि यव नहीं हो पाया बाजार में नहीं मिला बाजार में मैं जा नहीं पाया तब ठीक है व्रीही है तो व्रीही से कर लूंगा भाई आप बाजार गए क्यों नहीं थे क्या उसमें आलस्य आ गया और कारण हुआ आप जब किसी देवता के लिए निश्चित करते हो कर्म की महत्ता मानते हुए विशेष कर्म कर रहे हो तो उससे संबंधित जो चीजें उसको हमारे पूरे गौर से ध्यान से सावधानी से प्रयत्न पूर्वक योजना पूर्वक करनी चाहिए उसमें ढीलापन नहीं आना चाहिए उसके अलावा किसी चीज के अंदर जब भी हम कुछ संकल्प लेते हैं और फिर कुछ और करते हैं तो इसे ये मन का दोष तो माना ही जाएगा मन की शिथिलता है कि हम कह करके वो नहीं कर रहे हैं उसमें हम टिके नहीं हैं थोड़े से कारण से हम वहां से डिग जाते हैं तो मन का संकल्प दृढ़ता इत्यादि चीजें भी मजबूत हो वो यहां पर पीछे छुपा हुआ है। बाहर की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से तो कहेंगे ठीक है, यव की जगह व्रीही कर दिया तो क्या अंतर आ रहा है, जब विधान है ही, अगर हम उसको केवल वहीं तक ही सीमित रखेंगे। लेकिन उसका पूरा उद्देश्य हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, मन इत्यादि को सारे को देखेंगे तो ये एक बड़ी बात होती है। जी यदि मैंने आलस से किया, मैं बाजार नहीं गई और तब मैंने यह मैं आहुति दी, तब तो दोष है, हाँ, आलस से वश नहीं किया, हाँ, पर यदि मैं बाजार भी गई और मुझे मिला ही नहीं बाजार में, तो बाजार कभी बंद हो सकता है किसी दिन, हमें पता नहीं था कि आज बाजार बंद है, हमें पता रखना चाहिए कि इस बार को बाजार बंद होता है। दूसरी बात, आप कहो कि नहीं अचानक दंगा हो गया और बंद हो गया, हमें तो पता भी नहीं था, तो ये संभावना पहले से है कि कभी भी अचानक बंद हो सकता है। तो क्यों ना ये सब सावधानी, ऐसा ऐसा हो सकता है, उससे पहले से सारी सावधानी रख के करना चाहिए जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अब सेना का देखिए, युद्ध करने जाते हैं, वहां क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो सब पहले लेके चला जाता है। वायुयान जा रहा है तो, या पानी का जहाज है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, आग लग सकती है, टूट सकता है, डूब सकता है, उसके लिए पैराशूट और वो जो जो संभावित होता है, दवाई और ये सब वो पहले से रखे जाते हैं। और जहां ये सब चीजें पहले से रखी जाती हैं वहां वो अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, अच्छे लोगों के लिए होता है, अधिक खर्चा होता है, लोग उस पर अधिक विश्वास करते हैं। तो ऐसा ही देवताओं से संबंधित भी, जो जो हो सकता है वो हमारे को पहले से करना चाहिए, वहां उसमें कोई किंतु परंतु या तो उसमें माफी वो नहीं होती है, आपको पहले से पता है तो आपको करना चाहिए। हम ये सोचते नहीं ठीक है अभी समय है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो हम उस सीमा पे चले जाते हैं, सुरक्षित सीमा को, जो पहले सुरक्षित सीमा थी कि हम किसी भी दिन कर सकते, हम बिल्कुल ऐसे आ जाते कि होते ही नहीं हुआ तो बस वो नहीं होगा, ये हमारा दोष माना जाता है कि हम ऐसा क्यों कर देते हैं, ये व्यक्तिगत दोष माना जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो प्रायश्चित इस तरह का हो रहा है कि संकल्प पहले तो या तो मैं सारे विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सारी सामग्री जुटा लूं, सोचना चाहिए पहले, उसके बाद मैं संकल्प करूं। बिल्कुल, ये भी इससे सीख है ना कि मैं जब लगता है कि बड़ा दंड हो सकता है कि या तो इधर जाओ या इधर जाओ, तो बोले पहले से ही सोच लो आपको किधर जाना है, फिर नहीं जा सकते आप। आजकल शहरों में जो पंक्तियों में गाड़ियां चलती हैं, इधर जाती इस लाइन वाली को इधर मुड़ना है, अब वो पहले से सोचा नहीं, जाना तो इधर था और उस पंक्ति में खड़ा हो गया वो, उसने पता नहीं किया, तो अब वो जाएगा तो वो अब यूं अगर जाने, नहीं जी मेरे को तो इधर जाना है, अब वो वहां पर गड़बड़ होगी, नहीं कर सकते वहां पर। आपको पहले से सोचना चाहिए था, पहले से जानना चाहिए कि यहाँ क्या नियम है, कैसे है। तो पहले से सोचूंगी तो पहले से संकल्प हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि पहले मेरे को बिना सोचे सारी सामग्री, पर सोचना तो फिर भी पहले ही होगा, सोचेंगे ना, सोचना चाहिए, यही तो है, विशिष्ट कार्यों को पूरी तरह सोच करके करना चाहिए, ये अभ्यास डाला जा रहा है, ऐसे ही फिर अन्य कार्यों में भी होता है। और किसी को, तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 885, मीमांसा दर्शन, तृतीय अध्याय, चतुर्थ पाद और पांचवा अधिकरण। तो पीछे जैसे हमने देखा अनृत वदन का और भी निवीत आदि का, उसी तरह से कुछ धर्म और लिए जा रहे हैं कि ये पुरुष के धर्म होंगे या कर्म के धर्म होंगे, मूल बिंदु वही रहेगा, पुरुष के धर्म है या कर्म के धर्म है, उदाहरण अलग अलग हैं और जो हेतु पीछे दिए गए थे जिन कारणों से उनमें कहां अपवाद बनते हैं वो चीजें यहां पर स्पष्ट होंगी। तो अधिकरण का शीर्षक है जंजभ्यमान धर्माणाम प्रकरणे निवेशाधिकरणम। तो जंभाई लेते हैं, बार बार जंभाई लेते हैं, अधिक लेते हैं, वो एक तो होता है कभी कभी आ जाती है, तो उससे संबंधित कुछ वचन यहां पर दिए हैं, तो इसको पुरुष इसको पुरुष का धर्म माने या तो कर्म देखो जंभाई की प्राप्ति भी संभव है, जैसे अनृत वदन है तो कार्य करते हुए आलस्य आ जाता है, अरुचि हो जाती है, वो जंभाई आ जाती है, और किसी किसी संदर्भ में जंभाई लेना बहुत अशोभनीय होता है। ठीक है, व्यक्तिगत हम घर में हैं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन विशेष सभा चल रही हो, परिचर्चा चल रही हो, उसमें जंभाई लेना करना ये बहुत मतलब बहुत मानसिक मनोविज्ञान को बताता है, मानसिक स्थिति को बताता है, क्या है, तो वो जंभाई नहीं लेनी चाहिए, वो प्रसंग है। देखिए इतना इन्होंने जम्भाई लेने को भी इतना बड़ा मान करके प्रस्तुत किया। देखिए ज्योतिष्टों में श्रूयते, ये वचन मिल रहा है ज्योतिष्टों में, अंगिरसो वा इत उत्तमाह सुवर्गम लोकम आयन। ये एक अलग प्रसंग है और जंजभ्यमान का भी साथ में है। दो बातें, दो उदाहरण विषय वाक्य लेके चल रहे। तो अंगिरस का मतलब है अंगिरस के जो संतानें थी, उनके पुत्र थे, वो यहां से उत्तम सुवर्ग लोक को प्राप्त हुए। जब वो स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, ते अपसु दीक्षा तपसी प्रावेशयन, उन्होंने जल में अपनी दीक्षा और तप को प्रविष्ट करा दिया। जिन साधनों से उन्होंने स्वर्ग के लिए अनुकूलता बनाई थी, अब स्वर्ग जाना है, अब साधनों को यहीं छोड़ गए। बोले स्वर्ग में तो दीक्षा और तप की क्या आवश्यकता है, अब वो तो वहां तो फल भोगना है, दीक्षा तप को यहां पर रख करके पानी में डाल करके चले गए। तो इसलिए तीर्थे स्नाती, तीर्थ में जो स्नान करता है, अब तीर्थ तो वही कहलाएंगे ना जहां पर दीक्षा और तप छोड़े गए हों। तीर्थ स्थान आजकल जो प्रचलित हो गए हैं, नदी तालाब आदि, वहां भी ये सब पहले विद्या के, तपस्या के, साधना के केंद्र थे। वहां पर ऐसे लोग बसते थे और वहां लोग सीखने पढ़ने जाया करते थे और फिर बाद में वहां स्नान भी करते थे, और वो स्नान प्रचलित हो गया, स्नान ही मुख्य हो गया। तो ऐसे ही वो तीर्थ में स्नान करता है, जो तीर्थ में स्नान करता है तो तीर्थम एव ही सजाता नाम भवती, वो अपने समान जातियों में तीर्थ हो जाता है। ये प्रशंसा की जा रही है। पिछली वाली एक घटना एक बता दी कि वो जा रहे थे, जाते जाते दीक्षा और तप छोड़ गए पानी में, तो अब तीर्थ में स्नान करता है मतलब उस जल में जो स्नान करता है तो वो दीक्षा और तप से युक्त हो गया, उस दीक्षा और तप से युक्त हो गया। अब वो जब दीक्षा और तप से युक्त हो गया तो वो अपने समान जातियों, उस जैसे स्तर के लोगों के लिए अब वो तीर्थ बन गया। अब अन्य लोग उसमें स्नान करेंगे क्योंकि वो दीक्षा और तप से युक्त हो गया, अन्यों के लिए वो तीर्थ बन गया। तो जो तीर्थ में स्नान करता है वो औरों के लिए तीर्थ के समान हो जाते हैं। तो इसमें तीर्थ का मतलब दूसरे ढंग से ये होता है कि वहां उन्होंने अपनी योग्यता प्राप्त की और वो औरों से श्रेष्ठ हो गया, ये प्रशंसा की गई है। इसमें सजाता नाम एक विशेषण साथ में दिया है कि उसने तीर्थ में स्नान किया, उसका यह मतलब नहीं है कि वो सबके लिए तीर्थ हो गया, क्योंकि जो उससे भी योग्य हैं उनके लिए वो तीर्थ नहीं है अभी। हाँ, जो उसके बराबर के लोग थे उनके लिए तीर्थ हो गया। जैसे कि कोई पढ़ता है विद्यालय में तो उसके अपने एक जना पढ़ लिया, बाकी नहीं पढ़े उनके समान बच्चों में, तो अब और बच्चों के लिए वो तीर्थ हो गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो जो अन्य पढ़े हुए हैं या उससे ज्यादा पढ़े हुए अन्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी तीर्थ हो जाएगा। तो हमेशा जो विशेषता होती है, बाकी सब समान होते हुए उनकी अपेक्षा से वो श्रेष्ठ हो जाता है, उनके लिए तीर्थ होगा, सबके लिए हो जाए ये नहीं है। एक तो ये बात हुई। दूसरा कहा दर्शपूर्ण मास आमनाए थे, दर्शपूर्ण मास में ये वचन है, तस्मा जंजभ्यमानो अनुब्रुयात, जो जंभाई लेता है, जिसको जंभाई आए वो ये बोले, क्या मई दक्ष क्रतु इति, मेरे में दक्ष और क्रतु आए निवास करें करते हैं। तो दक्ष और क्रतु का युधिष्ठिर जी ने अर्थ लिया, आगे भी प्रशंसा में कहा गया है, तो प्राण और अपान। तो जंभाई कब आती है, जब इनकी कमी हो जाती है। तो जंभाई का मतलब क्या है कि हम उसमें श्वास अधिक लेते हैं, और श्वास अधिक क्यों लेते हैं, ताकि सांस लेने से, जैसे हम गंभीर सांस लेते हैं तो हमारे को ऊर्जा लगती है और गतिशीलता बढ़ती है, क्योंकि प्राण ऊर्जा ऑक्सीजन वो हमारे शरीर में अधिक जा पाती है और हमको हमें अच्छा लगता है। तो जब शरीर में निष्क्रियता आती है, मस्तिष्क कम निष्क्रिय, कम सक्रिय होता है, निष्क्रिय जैसा होता है, तो क्या सारी चीजें ढीली पड़ जाती हैं, हृदय है, श्वसन है, वो ढीले पड़ जाते हैं, तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी, प्राण तत्व की कमी हो जाती है। तो मस्तिष्क अपने आप प्रेरित करता है उसको, ये हम जानबूझ के नहीं, वो करवाता है, नहीं सांस लो, लेनी जरूरी है, आपको स्तर कम आ गया है ऑक्सीजन का, वो प्राणवायु चाहिए आपको, और निकालो भी ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी चीजें हानिकारक है वो बढ़ गई है, उसको निकालो। वही शरीर अपने आप करता है इन स्थितियों में, जब जब हम मंद होते हैं, और जब मंद कब होते हैं, जब हमारी निष्क्रियता होती है, यानी हम जब आलस्य में जाते हैं तो ये सब चीजें निष्क्रिय होने लगती हैं, मस्तिष्क भी, आंखें भी, बोलना भी, सब चीजें ढीली ढीली सी हो जाती हैं, और उस समय हमारे को जंभाई आती है। जब हम अरुचि लेते हैं, जब इसमें रुचि होती है तो हम बड़े उत्साहित और सक्रिय होते हैं, ऐसे हार्मोन निकलते हैं, हम बड़े उत्साहित और नहीं तो विपरीत होने पे हम प्रेरित नहीं रह पाते। तो इसलिए ये मंत्र इन्होंने कहा, मई दक्ष क्रतु, मेरे में दक्ष और क्रतु हूं मैं। इस मंत्र का पाठ करें, जब भाई आए तो इस मंत्र का पाठ करें। लेकिन मंत्र में अर्थ भी तो चिंतन दिया हुआ है, तो मंत्र को भी पढ़े, वो तो एक कर्मकांड जैसा हो गया, लेकिन ये चीजें हैं। इससे क्या होता है, प्राणापानों एव आत्मन धत्ते, इससे वो प्राण और अपान को आत्मनि धत्ते अपने में धारण करता है, प्राण और अपान उसमें आते हैं। तो इसमें देखिए, तत्र संदेह किम अयम धर्म प्रकरणे निविशते, क्या ये धर्म प्रकरण में प्रवेश कर रहा है, लगना चाहिए उत पुरुषस्य उपदिश्यते, अथवा तो पुरुष के लिए कहा जा रहा है, किम तावत प्राप्तम। तो दोनों की दृष्टि से है ये, खासतौर से जंजप्यमान के लिए है कि ये दर्शपूर्ण मास में पढ़ा गया है। तो जब दर्शपूर्ण मास करते हुए जब भाई आए तब ये मंत्र बोले, करेगा तो पुरुष ही पर प्रकरण में ही करेगा। एक है कि जब भी जब भाई आए तब ये बोले, चाहे दर्शपूर्ण मास के अतिरिक्त भी कोई भी अवसर हो उस समय हर जगह करें, ये अंतर पड़ेगा। तो किम तावत प्राप्त हूं, तो 14वां सूत्र है, अहीनवत पुरुषस तदर्थत्व। पूर्व पक्षी का है, बोले इसको अहीन के समान समझना चाहिए। पीछे जो अहीन वाला प्रकरण आया था तो चूंकि तो वहां तो खैर शब्द था, तो अहीन के समान यहां पर समझना चाहिए और इसको पुरुष का धर्म मानना चाहिए। तदर्थत्वात्, क्योंकि उसी के लिए ये विधि कही गई होने से, मतलब पुरुष के लिए ये विधि कही गई होने से। बाच्य देखे अहीनवत पुरुषः, अहीन के समान यहां पर पुरुष का ग्रहण करना चाहिए। तदर्थत्वात् एषः विधि प्रकरणात् उत्कृष्यते, उसके लिए होने से, और ये विधि इसलिए यहां प्रकरण से उत्कृष्ट की जानी चाहिए। जहां पुरुष की प्रधानता होगी वहां पर लिया जाएगा। कुतः पुरुष श्रुते है, क्योंकि पुरुष का यहां पर श्रवण हो रहा है, श्रुति से पता लग रहा है। कैसे, तो ब्रूयात इति पुरुष प्रयत्नस्य विवक्षितत्वात्, ब्रूयात ये यहां पर कथन किया गया। ब्रूयात मई दक्ष क्रतु, मई दक्ष क्रतु ब्रूयात, ये पुरुष प्रयत्न को विवक्षित किया गया है। इस पे सिद्धांत कह रहे हैं ननु प्रकरणम बाध्यते, ऐसे प्रकरण बाधित हो जाएगा। प्रकरण कैसे बाधित होगा, कि ये वचन पढ़ा तो दर्शपूर्ण मास में गया है, आप ले जा रहे हो कहीं और, तो इस प्रकरण में पढ़ा जाना व्यर्थ हो रहा है ना। पढ़ा क्यों गया था, वहीं पढ़ लेते ना सीधा, तो यहां क्यों पढ़ा गया है, इस तरह ये प्रकरण बाधित होता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है उच्चते बाध्यताम प्रकरणम, ठीक है प्रकरण बाधित हो जाए और उसमें दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि वाक्यम तो अस्य बाधकम, इसका बाधक तो वाक्य है, तो वाक्य के द्वारा यदि प्रकरण बाधित हो रहा है तो हो जाए, इसमें क्या बात है, वाक्य बलवान होता है। जंजब्य मान संयोगात, क्योंकि जंजब्य मान ये शब्द यहां पर संयुक्त है, पुरुष प्रयत्न को कह रहा है, इससे पता, इससे बाधित हो जाएगा वाक्य से। प्रकरण दर्शपूर्ण मास यो उपदिश्यते, ईशा की जगह प, तो प्रकरण से ये दर्शपूर्ण मास के लिए उपदेश किया जा रहा है, इति गम्यते ये जाना जाता है। और वाक्यंच जंजभ्य मानस्य, वाक्य इसको जंजभ्य मान उस पुरुष का धर्म बताया, उसके लिए ये उपदेश किया जा रहा है। वाक्यंच प्रकरणात् बलिये, वाक्य प्रकरण से बलवान होता है, तस्मात उत्कृष्यता इति, इसलिए इसका उत्कर्ष कर देना चाहिए। और साथ में कह रहा है फलम अपि आमनंती, इसका फल भी कहा गया है, क्योंकि ये प्रश्न उठ सकता है कि यहां से उत्कर्ष करके कहीं और ले गए हो तो वहां उसका फल क्या है, निष्फल हो जाएगा, इसी प्रकरण में रहेगा तब तो इस प्रकरण का फल इससे जुड़ जाएगा, लेकिन यदि इसको आप कहीं और ले जा रहे हो तो वहां उसका फल भी तो बताया गया होना चाहिए। तो कहते हैं देखो फल भी बताया गया है, फलम अपि आमनंती प्राणापान एव आत्मन धत्ते, प्राणापान को वो अपने में इससे धारण कर पाता है। आगे तो सच संयोगो बाध्यते, इससे यानी इसको यदि हम सच, ये पूर्व पक्षी ही बोल रहा है, सच संयोगो बाध्यते तस्मात पुरुष धर्म प्रकरणात् उत्कृष्यता, यदि इसको हम प्रकरण का धर्म मान लेंगे तो ये जो फल कथन है ये बाधित हो जाएगा। कैसे बाधित होगा, कि यदि हम इसको प्रकरण का धर्म मानेंगे तो प्रकरण के फल के साथ इसका संयोग हो जाएगा, दर्शपूर्ण मास का जो फल है वही इसका भी फल माना जाएगा, और उसके साथ संयोग हो जाएगा। तो ये जो प्राणापानो एवं आत्मन धत्ते, ये जो फल है ये बाधित हो जाएगा। सच संयोग, ये जो फल का संयोग है ये बाधित हो जाएगा इस क्रिया के साथ जो जुड़ा हुआ है। तस्मात पुरुष धर्म है प्रकरणात उत्कृष्टता, इसलिए ये पुरुष का धर्म होते हुए प्रकरण से दूसरी जगह जाए। कैसे? अहीनवत उदाहरण वो दिया, यथा अहीन संयोगा द्वादशोपसत्ता प्रकरणात उत्कृष्टते। द्वादश की उपसत्ता वहां अहीन शब्द के पड़े गए होने से उत्कृष्ट हो गई थी, वहां नहीं लगी थी। इसी प्रकार जंजब्यमान संयोगात मई दक्ष क्रतु इति वचनम्, जंजब्यमान का संयोग शब्द का है इसलिए मई दक्ष क्रतु ये जो वचन है उसी पे घटेगा, पुरुष का धर्म ही माना जाएगा। यह हुआ पूर्व पक्ष। सिद्धांती कह रहा है उत्तर में यह 15वां सूत्र, प्रकरण विशेषाद्वा तदयुक्तस्य संस्कारो द्रव्यपात। तो वा से तो निषेध किया कि इसका उत्कर्ष नहीं होना चाहिए, प्रकरण विशेष से, प्रकरण विशेष इसको होना चाहिए, प्रकरण विशेष से ये तदयुक्तस्य, तदयुक्त मतलब उस प्रकरण से, यानी वो प्रकरण हो गया दर्शपूर्ण मास से युक्त, तो जो जंभाई लेना है उसका, उससे जुड़ेगा। और ऐसा होने से उससे जो ऐसा पुरुष जो उससे जुड़ा हुआ है जंभाई लेता हुआ कर्म से, उसका ये संस्कार होगा। उसका संस्कार होता है कैसे? द्रव्यपत्त, द्रव्य के समान, जैसे किसी द्रव्य का संस्कार होता है यवादि का प्रोक्षण आदि करके उस कर्म से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ही इस पुरुष का संस्कार होगा इस मंत्र के बोलने से और वो उस कर्म से जुड़ा हुआ रहेगा, कर्म से जुड़ेगा। भाष्य, नवा उत्कृष्टव्यम, यहां से नहीं हटाना चाहिए। कुतः? प्रकरण विशेषात, प्रकरण की प्रबलता होने से, विशेष प्रकरण है। प्रकरण युक्त एव जंचप्यमानो वचने न संस्क्रियते, ये जो वचन से संस्कार किया जाता है ये प्रकरण से युक्त होते हुए संस्कार किया जा रहा है। इसमें क्या, पूर्व पक्षी ने कहा था वाक्य से प्रकरण को बाधित करेंगे और बाहर जाएगा, वाक्य और प्रकरण में वो विरोध दिखा रहा था। सिद्धांत कह रहा है कि वाक्य और प्रकरण में कोई विरोध तो है नहीं, बलाबल तो तब देखा जाता है जब दोनों में विरोध हो। तो जब वाक्य का अर्थ प्रकरण के अनुरूप घट रहा है तब दोनों में विरोध क्यों माना जाएगा? यदि वाक्य का अर्थ प्रकरण को मानने पर घट नहीं रहा हो तो दोष आ सकता है। तो वाक्य का अर्थ पुरुष से युक्त होते हुए जंजब्यमान है, वो ये प्रकरण में भी घट रहा है, इसलिए कहा प्रकरण युक्त एवं जंजब्यमानो वचने न संस्क्रियते। तो वचन और प्रकरण दोनों मिलकर के यहां पर अर्थ को दे रहे हैं, प्रकरण से युक्त होते हुए यह वचन अपना अर्थ को देगा। यथा यवादि द्रव्यम प्रोक्षणादिना, यवादि का प्रोक्षण किया जाता है वो कर्म विशेष से जुड़ करके ही होता है। इस पर पूर्व पक्ष कह रहा है ननु न शक्नोति प्रकरणम जंजप्यमान शब्दम एक देशे अवस्थापयितुम। बोले ये जो प्रकरण है, प्रकरणम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, करता है, ये जो प्रकरण है ये जंजप्यमान शब्द को, जंजप्यमान शब्दम ये द्वितीय एक वचन है, जंजप्यमान शब्द को ये प्रकरण, ये प्रकरण प्रमाण एक देशे स्थापयितुम न शक्नोति, किसी एक जगह पे ही नहीं लगा सकता। एक जगह का मतलब हुआ ये कर्म दर्शपूर्ण मास, यहीं पर ही और जगह नहीं, तो ये एक देश हुआ, यहां ये नहीं लगा सकता। प्रकरण जंजब्यमान शब्द को एक स्थान पर नहीं रोक सकता क्योंकि जंजब्यमान शब्द व्यापक है। वाक्यम ही प्रकरणात बलवत्तरम, क्योंकि वाक्य प्रकरण से बलवान है। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा, उच्चते न ब्रूमो जंजब्यमान शब्द प्रकरणेन अप्राकरणिकात पुरुषान निवर्तते इति। बोले हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रकरण के द्वारा जंजब्यमान शब्द, प्रकरण है ना जंजब्यमान शब्द है, यूं अनवे लीजिए, प्रकरण के आधार पर जंजब्यमान शब्द को जब हटाया गया सिद्धांती की दृष्टि से तो कहां हुआ? अप्राकरणिक पुरुष से उसको हटाया गया। दर्शपूर्ण मास प्रकरण में जो पुरुष है उस पर तो लागू किया गया और दर्शपूर्ण मास से भिन्न स्थिति या कर्म में जो है वो अप्राकरणिक पुरुष हुआ। दर्शपूर्ण मास प्रकरण से भिन्न स्थिति में जो पुरुष है उससे इस जंजब्यमान शब्द को हटाया गया। तो बोले कि हम उससे हटा नहीं रहे हैं, जंजब्यमान शब्द प्रकरण स्थित पुरुष को भी कह रहा है और अप्राकरणिक पुरुष को भी कह रहा है। आपकी बात हम मान रहे हैं, हम उसको खंडित नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि ये अर्थ नहीं देता है, देता है, लेकिन आगे कह रहे हैं किंतु फलम तत्र कल्पनीयम, वहां आपको फल की कल्पना करनी पड़ेगी, यहां इस प्रकरण में रहते हुए तो फल की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, प्रकरण वाला कर्म फल है ही, वहां आपको फल की कल्पना करनी पड़ेगी। जिस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रत्यक्षम श्रूयते फलम प्राणापानो एव आत्मन दत्ते इति, बोले मैंने कहा भी था ऊपर, यहां फल तो कहा ही गया है, अगर फल नहीं कहा गया होता तो आप कुछ कह सकते थे, लेकिन फल अलग से कहा गया है तो प्रकरण से भिन्न स्थान में भी जाते हैं तो फल तो पता लग ही रहा है, प्रत्यक्ष सुना गया है। इस पर सिद्धांत कहता है नेति ब्रूम, नहीं यहां फल नहीं कथन किया गया है। क्यों? नात्र विधायकम शब्दम उपलब्धमहे, यहां कोई विधायक शब्द हमारे को नहीं मिल रहा है। कैसा? प्राणापानो एव आत्मन धत्ते, धत्ते जो शब्द है ये विधायक नहीं है, ऐसा सिद्धांति कह रहा है। क्यों नहीं है? यह एष प्राणापानो एव आत्मन धत्ते इति वर्तमानापदेश एष, ये तो वर्तमान काल का कथन है। धत्ते वर्तमान काल का लट लकार का प्रयोग है, न विधायक, इसमें विधायकता तो कुछ है नहीं। यदि यहां विधायकता होती तो हम मान सकते थे। स्तावकस्तु भवति मंत्र वचनस्य, ये मंत्र वचन का स्तावक तो होता है, स्तुति तो कर रहा है, केवल स्तुति कर रहा है। तस्मा दर्शपूर्ण मासाभ्याम अन्यत्र एतत् न फलवत्, इसलिए दर्शपूर्ण मास से भिन्न जगह पे आप जाएंगे तो ये फलवान नहीं होगा, ये केवल स्तुति कर रहा है, ये फल को नहीं बता रहा है। अतः पुरुषस्य दशपूर्ण मासो कुर्वता संस्कार कर्मा इति, इसलिए ये दशपूर्ण मास को जो पुरुष कर रहा है उसके संस्कार का कर्म है, दशपूर्ण मास से संबद्ध होते हुए पुरुष के लिए ही ये लागू होगा, सब जगह नहीं पढ़ना है हमारे को। इसमें कई बार हम स्तुति से भी जो विधि लेते हैं, विधि न होने पर हम स्तुति से विधि स्वीकार करते हैं, तो इसमें सिद्धांति का ये पृष्ठभूमि है, आधार है कि चूंकि दर्शपूर्ण मास में पढ़ा गया और दर्शपूर्ण मास का फल है, इसलिए ये स्तुति विधि नहीं कहलाएगी, ये पर स्तुति स्तुति ही कहलाएगी। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह पुरुष संस्कार कर्म इति गृह्यते दर्शपूर्ण मासौ एव कुर्वता इत्येतत् न, बोले आपकी एक बात से तो हम समय कि यह पुरुष संस्कार कर्म है, क्योंकि सिद्धांति ने भी कह दिया पुरुषस्य संस्कार कर्म इति अवगम्यते, तो आपका ये जो पुरुष के संस्कार का कर्म है ये तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन दर्शपूर्ण मास में ही ये हमारे को स्वीकार्य नहीं है। इस पे सिद्धांत पूछ रहा है कथम, पूर्व पक्षी कहता है योपि ही अन्यत्र दर्शपूर्ण मास अभ्याम जनजप्यते, दर्शपूर्ण मास से अलग जगह पे जो जम्भाई लेता है सोपि जनजप्यमान शब्द न उच्चते, जनजप्यमान शब्द तो उसको भी कह रहा है, शब्द की रचना की दृष्टि से तो सभी इसमें गृहित हो रहे हैं। न च प्रकरण न व्यावर्त्यते इत्येतत् उक्तम, और ये प्रकरण से बाधित भी नहीं होता है। कौन? अन्य प्रकरणस्थ जनजप्यमान जो पुरुष हैं वो इस प्रकरण के द्वारा बाधित भी नहीं होते हैं। इति उक्तम एव, ये मैंने कहा, आपने भी कहा था पीछे जो सिद्धांति ने कहा था ना, न ब्रूमो जनजप्यमान शब्द प्रकरणे न अप्रकरणिका पुरुषात् निवर्त्यते इति 887 पर, उसकी तरफ से आपने भी ये कहा ही था कि उसको हटा तो सकता नहीं है प्रकरण। तस्मात उत्कृष्यते, इसलिए यहां से उसको हटाना चाहिए। सिद्धांति कह रहे हैं अत्रोच्यते नैव व्यावर्त्यते संस्कृते न तु तेन नास्ति प्रयोजनम, बोले इसको यहां से हटाया नहीं जाएगा। क्यों? बोले इससे कोई संस्कृत हो भी गया, यानी इस मंत्र को बोल भी लिया उसने जम्भाई लेने वाले ने, तो वो संस्कारित हो गया, इससे इसे फल क्या है वहां पर, प्रयोजन क्या है वहां पर, मिलेगा क्या? तो पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रकरणे पुरुष संस्कार नापि नास्ति प्रयोजनम, अब उसने सीधे सीधे तो प्रयोजन बताया नहीं कि वहां भी प्रयोजन होगा, वो उल्टा यो कह रहा है कि दशपूर्ण मास में भी किसी ने जम्भाई ले ली और मंत्र बोला तो संस्कृत हो गया, ऐसे फल क्या मिलने वाला है यहां पर, उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो उस पर सिद्धांत कहता है उच्चते, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अपने पक्ष का उत्तर नहीं पता होता और तो हम कहते हैं ये तो वहां पर भी तो नहीं है, और ये इस आशा में कि दूसरा बताएगा नहीं वहां तो ये प्रयोजन है, तो कहते हैं वो प्रयोजन तो यहां पर भी है, उसको याद आ जाता है बोले नहीं ये प्रयोजन तो है। तो इसमें सिद्धांति कहता है उचित संस्कृत पुरुषो दर्शपूर्ण मासो अनुष्ठास्यति इति, और जो संस्कृत पुरुष होगा वो दर्शपूर्ण मास का अनुष्ठान कर पाएगा, जम्भाई लेगा तो अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है ठीक तरह से अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं उत्कर्षे पी सती संस्कृतो अन्यत अनुष्ठास्यति, उत्कर्ष हो जाएगा तब भी, मतलब अन्य जगह वो जम्भाई ले रहा है तो भी कुछ ना कुछ तो वो कर्म करेगा ही, तो वो उस कर्म का अनुष्ठान ही वहां पर मान लो जैसे यहां कर्म का अनुष्ठान है, तो इस तरह की प्रयोजनता तो वहां भी हो जाएगी। इस पर सिद्धांत कह रहे हैं न अन्यस्य संस्कारो गुणो भवति अप्रकृतत्वात्, कि ये जो कर्म है ये अन्य से का मतलब है अन्य कर्म का संस्कार गुण नहीं हो सकता है। हेतु दिया अप्रकृतत्वात्, क्योंकि अन्य कर्मों को यहां प्रकरण में पढ़ा नहीं गया है, ये केवल उसी कर्म का संस्कारक हो सकता है जो इस प्रकरण में पढ़ा गया है, अन्य कर्म प्रकरण में पढ़े नहीं गई है इसलिए ये उनका संस्कारक नहीं हो सकता है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह प्रकृतस्य आपि न गुणः, आप यूं कहोगे तो ये तो प्रकृत कर्म का भी गुण संस्कारक नहीं हो सकता है। क्यों? वाक्य ने पुरुष धर्म इति अवगमात्, क्योंकि वाक्य से तो पुरुष का धर्म यहां पर कहा गया है। ब्रूयात, तो वाक्य से तो पुरुष का धर्म कहा गया इसलिए ये प्रकरण का धर्म हो ही नहीं सकता है। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते अनर्थक्यात् न पुरुष धर्मो अवगम्यते, क्योंकि पुरुष का धर्म मानने पर अनर्थकता हो रही है इसकी, इसलिए पुरुष का धर्म इसको हम नहीं मानेंगे। क्यों? वाक्य न पुरुष धर्म नहीं, तस्मात अस्य प्रकृताभ्याम दर्शपूर्ण मासाभ्याम एव एक वाक्यता नान्येन फलवता भी कर्मणा, तो इसलिए प्रकृत जो दर्शपूर्ण मास है उसी के साथ एक वाक्यता है, अन्य फल वाले कर्मों के साथ भी इसकी एक वाक्यता नहीं होगी। हेतु फिर आगे दिया कर्मणा, कर्मणा के बाद जो पूर्ण विराम है अल्प विराम ले लीजिए, नान्येन फलवता भी कर्मणा प्रकरणाभावात, ये हेतु से जुड़े प्रकरण का अभाव होने से तस्मात् न उत्कर्ष, इसलिए इसका उत्कर्ष नहीं होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है यत्तु प्रकरण निवेश एतस्मिन् पक्षे ब्रूयात इति अनुष्ठान वचनम अविवक्षित स्वार्थम इति, आक्षेप दे रहा है कि प्रकरणे निवेश ये जो वचन है यहां पर एतस्मिन् पक्षे है, इत्येतस्मिन् पक्षे ज्यादा संगत है इसको ले लीजिए, इस पक्ष में प्रकरण में इसका निवेश है, इत्येतस्मिन् पक्षे ये पक्ष किसका है? सिद्धांती का। इस पक्ष में ब्रूयात इति अनुष्ठान वचनम, ये जो ब्रूयात शब्द है अनुष्ठान को करने वाला वो अविवक्षित हो जाएगा, पुरुष वचनम अविवक्षित स्वार्थम इति, अविवक्षित स्वार्थ वाला हो जाएगा। अर्थात विवक्षित स्वार्थ क्या है? क्योंकि इस ब्रूयात में पुरुष का प्रयत्न विवक्षित है, पुरुष का प्रयत्न कहा गया है, यदि आप प्रकरण में लोगे तो ये जो पुरुष का प्रयत्न विवक्षित है वो अनर्थक हो जाएगा, अविवक्षित हो जाएगा, यहां अविवक्षित स्वार्थ वाला होगा, घटेगा नहीं। इस पर सिद्धांत कह रहा है एवं सती अनुवादो भविष्यति, ठीक है अगर ऐसा है ये यहां पर निरर्थक हो रहा है तो हम इसको अनुवाद मान लेंगे, ब्रूयात को अनुवाद मानेंगे, तो अनुवाद मान लिया तो अब ये निरर्थक नहीं होगा, विधि होती तो जो का तू घटना चाहिए था, अनुवाद है तो कोई बात नहीं है, तो हम इसको एवं सती अनुवादो भविष्यति, हम इसको अनुवाद मान लेंगे तो ये इष्ट हो जाएगा, इसमें दोष नहीं होगा, क्योंकि अनुवाद के अविवक्षित होने में कोई दोष नहीं होता है, विधि यदि अविवक्षित होती है तो दोष माना जाएगा। न पुरुष संबंध विधानस्य प्रयोजनमस्ति, बोले यहां पर पुरुष के साथ इसके संबंध के विधान का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे भी प्राप्ति है, जब भाई तो वैसे ही प्राप्त है, तो पुरुष प्रयत्न के साथ इसको जोड़ने का प्रयत्न नहीं है, पुरुष संबंध विधान का यहां पर कोई प्रयोजन नहीं है। आगे सिद्धांति कहता है व्यपदेशात अपकृष्यता, उसने पूर्व पक्षी ने जो कहा था अहीनवत, अहीनवत उसका उत्तर दे रहे हैं कि वहां कथन के कारण से वहां पर उत्कर्ष हुआ था, यदि यहां कथन होता तो उत्कर्ष हो सकता था, यहां व्यपदेश नहीं है इसलिए उत्कर्ष नहीं होगा। अतः यद उपवर्णितम द्वादशोपसत्ता यथा उत्कृष्यते तथा इदम उत्कृष्टव्यम इति, तो जिस प्रकार द्वादश की सत्ता द्वादश उपसद का उत्कर्ष किया गया था वैसे ये भी इसका भी उत्कर्ष हो जाए, इस पे उच्चते सिद्धांत कह रहे हैं तद्धि वाक्येन अहीनानां व्यपदिश्यते, वो तो वाक्य के द्वारा अहीनों का कहा गया था, फलवंतश्च अहीना और अहीन भी फल वाले हैं ये शास्त्र कहता ही है, न च तत्र ज्योतिष्टो में अहीने शब्दः, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम लीजिए, गौणत्वात् यहां पूर्ण विराम ले लीजिए, न च तत्र ज्योतिष्टो में अहीने शब्दः गौणत्वात्, वहां ज्योतिष्टो में तो अहीन शब्द घट ही नहीं सकता है, अहीन शब्द मुख्य अर्थ कहीं और होगा, वहां क्यों नहीं घटेगा? गौण होने से यहां पर घटेगा नहीं, मुख्य अर्थ नहीं घटेगा, इसलिए व्यपदेशाच्च और कथन होने से, गौण होने से फिर कथन क्या है, तीसरा एव सान्नस्य उपसदो द्वादशा अहीनस्य, ये जो अहीन शब्द साक्षात लिखा हुआ है ये व्यपदेश है, ततो युक्तम द्वादशोप सत्ता यत प्रकरणात उत्कृष्टते। तो ये जो द्वादश की उपसत्ता जो प्रकरण से उत्कृष्ट होकर के वहां जा रही है अहिन में, वो तो ठीक है, न तो यह पुरुष संबंधो निष्प्रयोजनत्वात्, लेकिन यहां पुरुष का जो संबंध है इसी के साथ नहीं जोड़ सकते, ब्रुयात के कारण से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो निष्प्रयोजन हो रहा है। अन्यस्य च प्रयोजनवतः प्रकरणे अभावात्, और अन्य जो प्रयोजन वाले कर्म है, प्रयोजनवतः अन्यस्य कर्मणः, जो सार्थक कर्म भी हैं दूसरे, उनका इस प्रकरण में अभाव होने से, यदि अन्य सार्थक कर्म होते यहां से दूसरी जगह ले जाएं, वो कर्म सार्थक हैं, इसलिए इसकी सार्थकता कोई सिद्ध करना चाहे तो बोले वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उनमें प्रयोग होता तो वो कर्म यहां पर, सार्थक कर्म यहां पर उल्लेखित हो सकते थे, लेकिन वो यहां नहीं है, इसलिए और जगह पे ये नहीं जाएगा। जंजप्यमान धर्माणाम प्रकरणे निवेशाधिकरण, केवल प्रकरण में ही इसको लागू करेंगे। अगला अधिकरण छठा, यहां भी इसी तरह का एक धर्म लेकर के कि पुरुष का धर्म है या कर्म का धर्म है विवेचना है। शीर्षक है अवगोरणादीनाम पुमर्थताधिकरणम। अवगोरण आदि कुछ यहां पर चीजें बताई जाएंगी। अवगोरण का मतलब होता है धमकाना या रोष प्रकट करना, गुर्राना। अवगोरण गुर्राते हैं ना किसी पे, तो रोषी तो प्रकट करते हैं, गुर्रा करिए भाई, कोई रोष प्रकट कर बोला मेरे पे क्यों गुर्रा रहा है, जैसे कुत्ता या शेर गुर्राता है क्रोध में आके, उसमें ऐसे बोल रहा है, उसको हम गुर्राना बोल देते हैं आजकल, ज्यादा मत गुर्रा, ज्यादा मत बोल, ऐसे। वो अवगोरण शब्द से था, संस्कृत में अवगोरण है दूसरे को करना। और भी कुछ चीजें यहां पर कही जाएंगी, पीटा देना, पीटना है या खून निकाल देना है, जान से मार देना है, ऐसे जो कर्म है उनसे संबंधित कुछ वचन आएंगे, ये पुरुष के धर्म है या कर्म के धर्म है, तो इनके लिए इन्होंने कहा कि ये पुरुष के धर्म है। वाक्य लगभग वैसे ही दिखेंगे जैसे हम पीछे चलते आ रहे हैं, तो कुछ को तो इन्होंने कर्म का धर्म माना, पुरुष का धर्म नहीं माना, लेकिन यहां जो अपप्रकरण आ रहा है वैसे ही वाक्य होते हुए भी ये कह रहे थे कर्म का धर्म नहीं है, पुरुष का धर्म है। लेकिन पूर्व पक्षी को तो यह समझ में आया कि ऐसे धर्म कर्म के धर्म होते हैं, पुरुष के नहीं होते हैं, इसलिए वो उसी तरह कहेगा। भाष्य देखिए, दर्शपूर्ण मासयो श्रूयते, ये वचन देखते हैं, देवावई संयुः, संयुम हाँ, देवावई संयुम बारहस्पत्यम अप्रुवन, देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र संयु को कहा, संयु व्यक्ति का नाम है और बृहस्पति का पुत्र, उसको एक बात कही, हव्यम नो वह इति, हमारे लिए हव्य को वहन करो, हमारे को लेकर के आओ, हमारे के लिए कुछ लेके आओ हवि। तो ये वचन प्रकृत्य वचनम इदम भवति, इसके बाद में ये वचन मिलता है। वो संयु पूछता है कि मैं प्रजाया इति, बोले मैं आपको हवियां दूंगा तो मेरी प्रजाओं को क्या लाभ होगा, लाभ क्या होगा, लेन देन ही है, दुनिया तो गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक, लेना और देना, ये केवल पाश्चात्य संस्कृति का ही नहीं है, भारतीय समय में उचित है, न्याय संगत है, कि हम ले रहे हैं तो हमें देना भी चाहिए, दे रहे हैं तो लेने का भी अधिकार हमारा बन जाता है, और ये न्यायोचित व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं, उचित ढंग से होना चाहिए, भावनाओं और वो सब चीजें जोड़ करके, तो वो तो होता ही है। मैंने कहा कि मैं प्रजा आई थी, मेरी प्रजाओं का आप क्या करोगे, इससे क्या इनका हित होगा, तो ते अप्रवन, उन्होंने कहा, बृहस्पति के ये जो पुत्र थे शयु, तो ये ब्राह्मण थे, तो इसलिए आगे का कथन कर रहे हैं, यो ब्राह्मणाय अवगुरेत तम शते न यातयाम यातयात, जो ब्राह्मण के लिए क्रोश करे, गुर्राए, ब्राह्मण को धमकाए, तो उसको 100 मुद्रा का दंड होवे, दंड दिया उसके लिए। देवता कह रहे हैं कि हम ये करेंगे तुम्हारे लिए, भाई हमारी प्रजाओं के लिए क्या करेंगे, संतानों के लिए, प्रजाओं के लिए, कि अगर कोई ब्राह्मणों का, तुम्हारी संतानों का अवगोरण करता है तो उसके लिए हम ये दंड रखेंगे। तो कुछ सुरक्षा दी ना उनको, ताकि उनको कोई डराएगा धमकाएगा नहीं, अवगोरण नहीं करेगा। यो निहनत तम सहस्रेण यातयात, और जो पीटेगा तो उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा का दंड होगा। ये निहनत का युधिष्ठिर जी ने भी खोला है, यहां जान से मारना अर्थ नहीं है, पीटना अर्थ है। यो लोहितम करवत, और जो खून निकाल दे उसको लुहलुहान कर दे, लाल कर दे, यो लोहितम करवत, तो यावतः प्रस्कंदे पांशुन संग्रहियात, तो रक्त गिर करके जितने मिट्टी के कणों को जोड़ेगा अपने में, तर हो जाएगी ना मिट्टी, तो जितने मिट्टी के कणों को उसमें जोड़ देगा, पानी जैसे जोड़ देता है ऐसे, तावतः संवत्सरान पितृलोकम न प्रजानीयात, उतने साल तक वो पितृलोक को यानी स्वर्ग लोक को अच्छे लोगों को प्राप्त नहीं होगा। तो पितृलोक भी एक सम्मान का होता है, व्यक्ति बड़ी अवस्था वाला होता है कि भाई हाँ बेटे पोते वाला हो गया हूं, एक सम्मान होता है, पितर हैं, वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, वडील हैं, ऐसे होता है एक, वो लौकिक दृष्टि से भी और वैसे भी। स्वर्ग लोक का मतलब है यहां पर उसको न जानेगा, यानी वो उसको मुख्य लक्ष्य नहीं बना पाएगा, स्वर्ग लोक को सुख के लोक को अपना विषय नहीं बना पाएगा और इधर उधर भटकता रहेगा। स्वर्ग लोक को विषय नहीं बना पाएगा, ज्ञान की बात हो गई, इसने ब्राह्मण का अपमान किया, ब्राह्मण को ये बाधित किया, तो उसका दिमाग जो ब्राह्मण के ज्ञान से कुछ प्राप्त हो सकता था, जीवन का लक्ष्य अच्छा निर्धारित हो सकता, वही उसको नहीं हो पाएगा, जीवन के मुख्य लक्ष्य से भटका हुआ रहेगा। इसको मुक्ति के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य का बन जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और सब कुछ जानते बूझते भी लक्ष्य नहीं बन पाता है, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ये एक बड़ा श्राप दिया जाए कि वो जान नहीं पाएगा, वो लक्ष्य ही नहीं बन पाएगा, तो जानते हुए भी वो चल ही नहीं पाएगा। पता है कि फला जगह जाने पर इतना अच्छा होता है, ये होता है, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं बन पाएगा मस्तिष्क में, वो इधर उधर दूसरी चीजों में लगता रहेगा, जानते बूझते भी अच्छे मुख्य कार्य में नहीं लगेगा। तस्मात ब्राह्मणाय, तस्मात न ब्राह्मणाय अवगुरेत न हन्यात, न जोड़ लीजिए यहां पर, इसलिए ब्राह्मण को के प्रति रोष गुर्राना धमकाना नहीं करना चाहिए, न उसको पीटना चाहिए, न लोहितम कुर्यात, न उसका खून निकलना चाहिए। ये निहनत आदि शब्द हैं और बीच में वध शब्द भी आएगा भाष्य में, ये मारने अर्थ में इसलिए नहीं है। युधिष्ठिर जी ने एक तर्क दिया है कि जो तीन चीजें कही गई हैं यहां पर उसमें क्रमशः देखेंगे तो अवगोरण धमकाना मात्र हुआ, वध उसको मारना ताड़ना, क्योंकि तो हिंदी में भी तो हम बोलते हैं ना उसने मेरे को मारा, वो मारने का मतलब जान से मारना थोड़ा ना होता है, थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया इत्यादि, जान से मारना नहीं होता, वहां विशेषण लगाना होता है, तो ये मारने अर्थ में ये भी होता है, तो डंडे आदि से मार दिया, क्योंकि बाद में खून निकालने की बात कही है, तो बीच वाला खून निकालने से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्रम की दृष्टि से इन्होंने तर्क दिया है। तो इसमें अब संदेह है, किम दर्शपूर्ण मासयो अवगोरण प्रतिषेधा उदा पुरुषस्य उपदिश्यते, कि दर्शपूर्ण मास करते समय इनकी जो प्रजा है ये ब्राह्मण है उनके प्रति ये नहीं करना चाहिए, अथवा पुरुष धर्म है, पुरुष धर्म है तो फिर तो हमेशा ही कभी भी, क्योंकि दोनों तरह से होता है ना, आजकल भी जैसे ब्राह्मणों को उपदेशकों को बुलाते हैं तो जब वो कार्यक्रम होता है तो उसको उनको बहुत सम्मान से बैठाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, अच्छी तरह खाना खिलाते हैं, और जो कार्यक्रम हो गया उसके बाद में कहीं और मिल जाए तो बहुत बार उस तरह से वो ना तो मान सम्मान करते हैं ना कुछ करते हैं, बस हाँ ठीक है जी नमस्ते, और जब अपना कार्य होता है उस समय बड़ा अच्छे ढंग से करते हैं। तो अगर ये कर्म का धर्म है तो ठीक है, जिस समय आपको कर्म के लिए बुलाएंगे यज्ञादि कराने उस दिन आपका खूब आदर सत्कार करेंगे आपको गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन बाकी समय में तो आप पे हम गुस्सा कर सकते हैं। कई बार होता है मान लो चिकित्सक है, शल्य चिकित्सक है, हमारी चिकित्सा कर रहा है, हमारे मन में कुछ विपरीत बात भी आ गई, उसने गलत भी किया लेकिन वो चुप कुछ नहीं बोलेंगे, बोले नहीं अभी बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएंगे हम पहाड़ी पे जा रहे हैं, ड्राइवर हमारी कार चला रहा है, वो मनमाने ढंग से कुछ गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, अब स्थिति ऐसी है कि वो छोड़ के चला जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे को बहुत बाधा होगी, तो ऐसे में व्यक्ति ठीक है अभी कुछ नहीं, इसको छेड़ना नहीं है, फिर जब अपनी जगह पर पहुंचा देता है हम उतर जाते हैं, अब उसकी बातें अब वो सारा गुस्सा निकालता है, फिर बाद में तुमने ये किया था वो कि। जब हमारी नब्ज या हमारा जीवन किसी दूसरे पर टिका हुआ होता है वहां उसको कुछ परेशान नहीं करना, उसको सब तरह से अनुकूल रखना ही होता है, कुछ कहना है तो बाद में कहते हैं, क्योंकि नहीं तो वो कहना उसके लिए नहीं हो गया उल्टा हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो उस दृष्टि से ये कर्म में ही है अथवा सबके हर समय में ही करना है। तो पूर्व पक्षी कहता है प्रकरण दर्शपूर्ण मासयो अवगोरणादि प्रतिषेधः, इसकी मानसिकता वही बन गई थी जो सिद्धांति ने कि प्रकरण से ही जुड़ेगा, तो उसने एकदम कह दिया कि तो दर्शपूर्ण मास में ही अवगोरण आदि का प्रतिषेध होगा, न दर्शपूर्ण मासयो ब्राह्मणस्य अवगोरितव्यम, उसको धमकाना नहीं चाहिए, वधोवान कार्यो वध भी नहीं करना चाहिए, लोहितम व प्रस्कंदनीयम उसका खून भी नहीं निकलना चाहिए। अन्य उपाय आस्थातव्य आनतये, उसको झुकाने के लिए और उपाय करने चाहिए, अर्थात इनको भी झुकाने के उपाय के रूप में हम काम में लेते हैं, इसके लिए निषेध है। झुकाने का मतलब अपने अनुकूल बनाने के लिए, वो काम कर नहीं रहा है तो उसको थोड़ा धमकाया, काम करो क्यों नहीं कर रहे हो, उसको पीट दिया अनुकूल बनाने के लिए, इतना कुछ मार दिया जिससे खून आ गए, करो इसको, ऐसे नहीं करना चाहिए। अनुकूल ये झुकाने के संदर्भ में है बात कि हम किसी को झुकाना चाहते हैं, जैसे बहुत से कहते हैं नहीं गुस्सा तो करना ही पड़ता है जी, मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, कर्मचारी है वो मानते ही नहीं है, तो उसको अनुकूल बनाना करवाने के लिए तो गुस्सा करना पड़ता है, दंड देना पड़ता है, मारना पड़ता है इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे इन ब्राह्मण से जब कार्य करवा रहे हैं तब ये उपाय नहीं करना चाहिए उसके लिए। तो क्या उपाय करना चाहिए, तो बोले अन्य उपाय आस्थातव्य आनतये तेन अनवाहार्येण आनमनम आनमती प्रकरणात् प्राप्नोति। अनवाहार्य से उसका आनमन करता है, अनवार्य मतलब उसको ओदन खिलाता है, चावल पका करके खिलाता है, खूब अच्छी तरह उसको पेट भर के खिलाता है। इसके लिए अनवाहार्य में चार पुरुषों के लिए पर्याप्त भोजन से अनुकूल करता है, भरपेट खाना है बस यही उसकी अनुकूलता है। अगर वो कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रही और अपने अनुकूल करवानी है तो पेट भर के खाना खिलाओ उसको, ओदन शाली चावल बासमती चावल घी डाल करके अच्छा सुगंध स्वादिष्ट बना करके वो उसको खिलाओ, डांटना डपटना नहीं चाहिए उस समय में, अनुकूल हाँ चीज चले काम करें। ये तो पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांति कह रहा है 17वां सूत्र संयऊ च सर्व परिधानात्। बोले इस संयू के प्रकरण में, ये जो व्यक्ति था इसके प्रकरण में जो कहा गया है वो सर्व परिधान, जो कुछ कहा है उसका सबसे परिधान है, सबसे उसका ग्रहण है, यानी सब मनुष्यों के लिए सब ब्राह्मणों के लिए लागू करना चाहिए पुरुष का धर्म मान करके। संयों व प्रकरणात् उत्कर्ष, संयों के विषय में यहां प्रकरण से उत्कर्ष करना चाहिए, यहीं केवल नहीं रोकना चाहिए। अकस्मात सर्व परिधानात्, सबका ग्रहण होने से। कैसे, सर्वावस्थस्य ब्राह्मणस्य अयम प्रतिषेधः उक्तः, किसी भी अवस्था वाला ब्राह्मण हो उसके लिए प्रतिषेध किया गया, कभी भी करो। कई बार होता है ना जब काम होता है तब तो मीठा बोल रहा है और बाद में गड़बड़ कर रहा है, तो चिकित्सक हो अधिकारी हो तो कहता है कि अच्छा ठीक है अगली बार आएगा तब देखेंगे। भाई किसी से एक ही बार काम पड़े तब तो व्यक्ति चलो चला ले, जिससे हमारे को बार बार काम पड़ता है तो जिसमें वो कार्य नहीं भी कर रहा है भविष्य में आने वाला है तब भी उससे ढंग से ही बात की जाती है, नहीं तो फिर वो ठीक नहीं रहता है, इनसे विरोध नहीं करना चाहिए। तो सर्वावस्था से ब्राह्मण से अयम प्रतिषेध उक्तः, दर्शपूर्ण मास गते नैव न अवगुरणादि कर्तव्यमिति। इसमें एक न और जोड़ लीजिए पहले, न दर्शपूर्ण मास गते नैव न अवगुरणादि कर्तव्यमिति, केवल दर्शपूर्ण मास में ही अवगुरण नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। एक न और जोड़ लीजिए, इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रकरण दर्शपूर्ण मास, दर्शपूर्ण मास धर्मोयम, प्रकरण से तो दर्शपूर्ण मास का धर्म प्रतीत हो रहा है। इस पर सिद्धांत कह रहे हैं सत्यम प्रकरण, ठीक है प्रकरण से इसका धर्म कर्म का धर्म है, लेकिन एवं वाक्य न अवगुरमाणस्य धर्म, लेकिन वाक्य के द्वारा ये जो अवगुरण कर रहा है उसका धर्म है। अब देखिए पीछे वो जंजब्यमान आदि सब बोल रहा था पूर्व पक्षी, तो बोले नहीं जंजब्यमान का नहीं है, पुरुष धर्म नहीं है, प्रकरण का है। यहां पूर्व पक्षी प्रकरण कह रहा है, वो कह रहा है नहीं जंजब्य ये अवगुरण के इसी का धर्म है। क्यों, हेतु वही है वाक्यंच प्रकरणात् बलीयः, वाक्य प्रकरण से बलवान होता है। अब देखिए बिल्कुल पलट करके बोल रहे हैं, हमें लगेगा कि सिद्धांति ने वहां क्या बोल दिया यहां क्या बोल दिया, मनमाने ढंग से वहां उस पक्ष को ले लिया, अब दूसरे ने उस पक्ष को लिया तो अब यहां विपरीत पक्ष बोलने लग गया। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु जंजब्यमानस्य इव प्रकरणे निवेशो भवेत, जंजब्यमान के समान ही इसका भी प्रकरण में निवेश होना चाहिए। तो सिद्धांति कह रहे हैं न इत्युच्यते, तत्र फलम कल्पनीयम, वहां तो चूंकि फल कल्पित करना पड़ रहा था इसलिए वहां पर वहीं हमारे को लेना पड़ा। यह क्लिप्तम, यहां तो इसका फल बताया गया है, क्या संति अस्ति ही अत्र विधायक विभक्ति, विधायक विभक्ति है। वहां तो क्या था, उसने कहा यहां वर्तमानोपदेश है, वहां तो वर्तमान काल का था इसलिए वो उसी प्रकरण में लग रहा था फल के साथ जोड़ने के कारण से। यहां तो बोले विधायक विधि कही गई है, विधायक शब्द है इसलिए प्रकरण के बाहर भी जा सकता है। क्या शतेन यातयात, 100 का उसको दंड देवे, ये विधि हो गई। सहस्त्रेण यातयात, 1000 का दंड देवे, स्वर्गम लोकम न प्रजानीयात, वो स्वर्ग लोक को न जाने। अब देखिए वहां पर पितृलोक शब्द लिखा हुआ था, यहां स्वर्गलोक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहां पितृलोक का मतलब स्वर्गलोक है। तस्मात उत्कर्ष एवं जाति एकस्य है। तो अब यहां क्या हुआ, वाक्य से पुरुष का धर्म सिद्ध हो रहा है, और चूंकि यहां पर उसके साथ में जो दंड आदि की व्यवस्था है उसमें विधि की गई है, इसलिए उसका कहीं भी उत्कर्ष हो जाए, हो सकता है। और पिछले में था कि यद्यपि वाक्य से सब जगह प्राप्त हो रहा था, लेकिन प्रकरण के फल को ही वो प्राप्त करेगा, वहां फल का निषेध, क्योंकि पिछले प्रकरण में कोई विधि नहीं की गई थी, इसके कारण से अंतर। बाकी सारी चीजें जो कि तू है, विधि है तो सब जगह जा सकता है, लागू हो सकता है, विधि नहीं है तो वहीं पर ही लागू होगा। आगे देखिए सातवां अधिकरण, मलवद वास संवाद निषेधस्य पुरुष धर्मताधिकरण। मलवद वास का मतलब मलिन वस्त्र को धारण की स्थिति है, ये मासिक धर्म से संबंधित बात है। तो महिलाओं के जो वस्त्र उस समय में रक्त से युक्त होते हैं, रजस्राव से, उसको लेकर के उसको मलित वास शब्द से वहां पर कहा गया है। तो उस स्थिति में उससे महिला से संवाद करना चाहिए या नहीं, उसके निषेध की यहां पर बात है, प्रसंग है। तो ये किसका धर्म है, ये कर्म का धर्म है या तो पुरुष का धर्म है? तो इनका सिद्धांत है कि पुरुष धर्मताधिकरण, पुरुषों का धर्म ये स्वीकार किया जाएगा। भाष्य देखिए, दशपूर्ण मास यो श्रूयते, दशपूर्ण मास में ये वचन मिलता है, मलवद वाससा न संवदेत नास्य अन्नम अत्यात। तो मलिन वस्त्र की स्थिति में रजस्वला स्त्री से संवाद न करे, और नास्य अन्नम अत्यात, उसका अन्न ना खाए। अन्न ना खाए मतलब उससे सहवास या मैथुन ना करे, ये यहां पर अन्न का अर्थ है, आगे बताएंगे ये। तत्र संदेह, इसमें ये संदेह है कि मलवद वाससा सह दर्शपूर्ण मासांगस्य संवादस्य प्रतिषेध उत पुरुषस्य सर्वत्र प्रतिषेध इति। तो ये जो रजस्वला स्त्री के साथ में निषेध है, ये दर्शपूर्ण मास के अंग के रूप में है कि यहीं पर ही नहीं करना चाहिए, बाकी और जगह कर सकते हैं, अथवा पुरुष का ही ये प्रतिषेध है कि पुरुष को सभी जगह पर इसका पालन करना चाहिए। तो किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है प्रकरणा दर्शपूर्ण मासयो प्रतिषेध विधि। पूर्व पक्षी उसी ढंग से कह रहा है जैसा सिद्धांति ने पहले कहा था कि प्रकरण से यहां पर दर्शपूर्ण मास के प्रतिषेध को समझना चाहिए, एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पर अब सिद्धांति अपनी बात को रखता है। प्राग अपरोधात मलवद वाससः, तो प्राक का मतलब तो यहां पर हो गया दशपूर्ण मास से पहले व्रत किया जाता है, यानी उपवास का दिन होता है, उसकी दृष्टि से यहां पर कहते हैं प्राग अपरोधात। तो अपरोध का मतलब हुआ निषेध होने से, उसका वहां पर निषेध किया गया है। तो मलबद वाससह, मलिन वस्त्र वाली रजस्वला स्त्री का वहां पर निषेध किया गया, वो उस कार्य को नहीं करती है। भाष्य देखिए, मलवद वाससा सह संवाद उत्कृष्यत प्रकरणात्, दशपूर्ण मास प्रकरण से इसका उत्कर्ष किया जा सकता है, और जगह भी ले जाएंगे। क्यों? प्राग अपरोधात, पहले से उसका निषेध होने से वहां पर, एवं श्रूयते, ये वचन और भी प्राप्त हो रहा है, यस्य व्रत्ये अहनी पत्नी, यस्य व्रत्ये, हाँ यस्य व्रत्ये अहनी, यस्य व्रत्ये अहनी पत्नी अनालंबुका स्यात् ताम अपरुध्य यचेत। तो इसका मतलब है यस्य, जिस यजमान की पत्नी, यजमान की व्रते अहनि का मतलब है जिस दिन व्रत है, व्रत का मतलब यहां पर उपवास से है, जिस दिन उपवास हो उस दिन पत्नी यदि अनालंबुका हो जाए, अनालंबुका का मतलब है अस्पर्शनीय हो जाए, स्पर्श नहीं किया जाता है, वो हो जाए यानी रजस्वला हो जाए, तो ताम अपरुध्य यजेत, उस दिन उसको छोड़ करके यजन करे। पत्न्या च सह संवादो अध्वर्योर दर्शपूर्ण मासयोर अस्ति। बोले पत्नी के साथ में जो संवाद है वो अध्वर्यु का दर्शपूर्ण मास में विहित किया गया है। अध्वर्यु ऋत्विक होता है, वो अध्वर्यु ऋत्विक यजमान पत्नी को कुछ एक वाक्य बोलता है, वो क्या है, पत्नी एषते लोकायति, उस पत्नी को उद्धृत करता है कि ये तेरा लोक है, ये तेरा स्थान है, यहां बैठ, ये तेरा स्थान है। तो प्रसज्यमान है प्रतिषिध्यता, प्रतिषेध होता है प्रसज्यमान का, जिसकी प्राप्ति होती है उसका निषेध होता है। तो ये तो पहले से ही था कि ऐसी स्थिति में यजमान अपनी पत्नी को छोड़ करके यजन करे, यानी वो वहां रहेगी ही नहीं, ये पहले से ही प्राप्त है। तो ऐसे में उससे बातचीत की का प्रसंग ही नहीं आता है, जब वो वहां है ही नहीं तो उससे संवाद की बात ही नहीं आएगी। तो सच अप्राप्त एवं प्राग अप्रोधात, तो इससे निषेध से पहले ही वहां पर इसकी अप्राप्ति थी, यानी निषेध था। अपनीयताम यागम अनुतिष्ठताम कथम संवाद है प्रसच्येत। ये जो अपनीयताम है इसमें ताम को अलग कर लीजिए, ताम अपनीय ऐसा है ये, उसको ला करके यागम अनुतिष्ठताम, याग का जो अनुष्ठान करने वाले हैं उनका, यानी ऋत्विकों का कथम संवाद है प्रसच्येत। संवाद की बात ही कहां से आ रही है, जब पहले से ही निषेध है कि वो वहां पर नहीं रहेगी तो उसके साथ में संवाद की प्राप्ति ही नहीं है। संवाद की प्राप्ति होती, यानी वो वहां उपस्थित होती, तो संवाद का निषेध किया जाता, तो यहां तो बात ही नहीं है। यतः प्रतिषेधम अरहेत, जिससे कि उसका प्रतिषेध होवे, प्रतिषेध सार्थक होवे, प्रतिषेध की योग्यता, प्रतिषेध संभव होवे, कि वहां प्रसक्त हो तो प्रतिषेध सार्थक होगा, नहीं तो व्यर्थ है। तस्माद उत्कृष्टेत मलबद वास संवाद आई थी, इसलिए ये जो निषेध है वो केवल दर्शपूर्ण मास के लिए ये विधि नहीं की गई है, ये तो और जगह पे प्राप्त हो रही है। आगे देखिए, इसमें ये सिद्धांति का है हेतु जो दिया इन्होंने, अन्न प्रतिषेधाच्च, ये अपने पक्ष की पुष्टि के लिए ही बोल रहा है। 18वां सूत्र भी सिद्धांति का था, उसमें एक और हेतु प्रस्तुत किया इसने कि अन्न का प्रतिषेध होने से, अन्न प्रतिषेधाच्च, बोले अन्न का प्रतिषेध वैसे ही किया गया है। अन्न प्रतिषेधच्च भवति नास्य अन्नम अत्यात, उसके अन्न का सेवन ना करें। अभ्यंजनम वही स्त्रियाह अन्नम, अन्न क्या है, यहां अन्न शब्द बड़े विचित्र अर्थ में प्रयोग किया गया है, हम तो उस तरह का अर्थ लोक के अंदर प्रचलित नहीं करते, हम खाने वाली चीजों के लिए देखते हैं। तो नास्य अन्नम अत्यात, अभ्यंजनम वही स्त्रियाह अन्नम, तो अभ्यंजन को, यानी तो यहां पर उपगमन को, सहवास को, मैथुन को ही यहां पर अन्न शब्द से कहा गया है, तो इसका निषेध किया गया। ये प्रसंग कौन सा है, ये रजस्वला स्त्री के संदर्भ में बात है। तो इति उपगमन प्रतिषेध एष विधीयते, तो उपगमन का निषेध तो, सहवास का निषेध तो पहले से ही प्राप्त ही है। सच प्रकरण न प्रसक्त इति, और वो इस प्रकरण में प्रसक्त नहीं है। यानी ये उपगमन वहां पर प्रकरण में प्राप्त ही नहीं है। तो प्रकरणात उत्कृष्ट पुरुष धर्म एवं निश्चीयते, तो प्रकरण से उत्कृष्ट पुरुष का धर्म ही मानना चाहिए। इति मलवद वासह संवाद निषेधस्य पुरुष धर्मता अधिकरण, इसको थोड़ा सा ऐसे समझना चाहिए। अब इसमें क्या कि संवाद का निषेध यानी बातचीत का निषेध की बात है, तो लोक में ऐसा प्रचलित भी है कि भाई उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, संपर्क नहीं करना चाहिए, संवाद नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। नास्य अन्नम अध्यात का वो भी अर्थ लेते हैं कि भाई उनका बनाया हुआ भोजन नहीं खाए, वो भोजन ही ना बनाए, भोजनालय में ना जाए, उससे दूर रहे, इत्यादि जो प्रसंग आते हैं। तो अन्न का जैसे कि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अन्न का मतलब क्या है यहां पर, और उसको संवाद से जोड़ करके जब कहा गया, तो ये समझना चाहिए कि इस तरह का संवाद जो कि उसको सहवास की तरफ ले जाता है वो नहीं करना चाहिए। एक सामान्य जो संवाद है, क्योंकि उस अवस्था में सहवास नहीं करना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए संवाद भी, क्योंकि संवाद से ही तो धीरे धीरे उधर व्यक्ति बढ़ता है, तो उस तरह का संवाद वहां पर ना हो। प्रसंग को देखते हुए अगर कहें तो मैं एक संगति लगाने का प्रयास कर रहा हूं। एक होता है कि सामान्य संवाद कुछ भी बात ना करें, इसका ये अगर तात्पर्य ले लिया जाए तो एक सामान्य संवाद भी होता है, और उस संवाद होते होते वो बढ़ करके वहां तक ना पहुंच जाए, उसकी दृष्टि से यहां पर इन्होंने निषेध किया। और अध्वर्यु का जो निषेध है वो तो अलग बात ही है, क्योंकि वो पत्नी उसकी तो है नहीं, तो यजमान की है। तो ये वैसे ही व्रत के पालन के अंदर ये तो निषेध सभी कर्मों के अंदर किया ही गया है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि ये पुरुष का धर्म है, और वो केवल दशपूर्ण मास ही नहीं, यहां से हटेगा और सब जगह भी ये लागू होगा, सभी जगह इसको करना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम था। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।